12. Ival dal pokyn 12 jezdcům, kteří jeli za ním, aby se zastavili. Všichni neslyšně seskočili z koní. Co dál, pane Marku? Pozemšťan ukázal na stodolu, jejíž temný obrys se rýsoval na černém nebi. Odveďte koně tamhle a jeden muž ať je hlídá. Ostatní se mnou. Hlavní je naprosté ticho. K řece dolů vedla malá ulička, lemovaná nuznými chatrčemi, které vypadaly neobydleně. Jejich obyvatelé se již zřejmě uchýlili na hrad. Došli k řece. V její chladné hladině se zrcadlily hvězdy. Proti pozadí se ostře rýsovaly bárky vytažené na břeh. Mark pohybem ruky své druhy zastavil. Rej, jdi první, určitě budou mít hlídky. Android vyrazil do tmy. Uplynulo několik minut. Muži už začali být nervózní. Mark se nadechl vlhkého mořského vzduchu a cítil příjemnou vůni řas. Byla to hračka, Marku. Zneškodnil jsem právě obě hlídky, ale lodě jsou plné válečníků. Když na ně hodíme hořící pochodně, v klidu je uhasí a vystartují po nás jako sršni. Mark se rozhodl rychle. Musí pomoci svým novým přátelům proti Norhomům. Cítil, že tajemství parazitů rozluští jenom tady na hradě. Použij zápalnou roznětku na první loď. Je dost silný vítr, oheň se rozšíří. Nařiď odjištění na 3 minuty, abys měl čas se vrátit. Všiml si, jak Ray váhá a dodal. Vím, že je to porušení zákona o nevměšování, ale jeden požár nezmění přirozený vývoj lidského společenství. Ival s údivem hleděl na Marka, který stál s přivřenýma očima a nehýbal se. Že by s někým telepaticky konverzoval, to si nedovedl představit. Jaké jsou další pokyny, pane Marku? Čekáme na Reje. Android se objevil za malou chvilku. Aby nebudil přílišnou pozornost domorodců, řekl nahlas. Zapálil jsem pod první lodí oheň. Brzy se rozhoří. Vraťme se ke koním. Když naskakovali do sedel, zablízklo se a ozvaly se pronikavé výkřiky. Norhomové, vyrušení ze spánku, se začali hrnout z lodí. Nesmíme jim dát čas, aby se vzpamatovali, křikl Mark. Zapalte louče. Každý jezdec vezl několik dlouhých, silných holí, namočených do pryskyřice. Chytili na první škrtnutí primitivního zapalovače, který měl u sebe jeden z vojáků. Zapalte všechny chýše, nařídil Ival. Sejdeme se zase u řeky. Vzhůru, rytíři popohnali své koně a rozjeli se do uliček. Slaměné střechy domků chytali jedna radost. Mark s Rayem jeli v čele. Zanedlouho byli u řeky. Okolo lodí zatím bylo živo. Norhomové pobíhali sem a tam. Jak předpovídal pozemšťan, vítr oheň rozšířil i na další plavidla. Několik skupin Norhomů se snažilo dotlačit do vody alespoň ty lodě, které ještě nebyly zasaženy ohněm. Splanutí ohňů ve vesnici, spolu s vpádem skupiny jezdců, jejíž množství se nedalo odhadnout, způsobilo paniku. Mark s Rayem hodili poslední hořící louče do nejbližších lodí a otočili se nazpět. Rychle zmizme, doporučil Ray, vzpamatují se a my nejsme právě v přesile. Tryskem odklusali o 500 metrů dál, kde už čekal Ival s ostatními. Jen jeden muž chyběl. Celá vesnice byla v plamenech a zář ohně osvětlovala řeku. Ival celý rozjařený navrhl. Zaútočme ještě jednou, zničme tu verbež. Ani nápad, odmítl ostře Mark. Okamžitě se vrátíme k veliteli. Norhomové se brzy seskupí a začnou nás pronásledovat. Ač jste jistě velmi udatný, tomu množství bychom podlehli. Vzhůru za mnou. Slunce stálo v nadhlavníku. Vesnice dohořívala. Několik opozdilých Norhomů se ještě stáhlo do hradu. Královská armáda právě dorazila. Vrchní velitel jí vyjel s malou družinou naproti. Marka vzal s sebou, i když ten by dal raději přednost pořádnému spánku. Král seděl na malé vyvýšenině nad vesnicí a měl vynikající náladu. Vrchního velitele přijal opravdu přátelsky. Skvěle, Artaxi. Díky vaší taktice se Norhomové nerozutekli a všechny je máme uvnitř hradu. Obléhání ale může být zdlouhavé a obtížné. Co na tom? Už je na čase s tím krvavým korem skoncovat. Bezpečnost v zemi za tu cenu stojí. Musíme do večera obklíčit celou citadelu. Pak prstem ukázal na 2 místa a dodal. Tady a tam umístíme naše válečné stroje. Počítám s vámi, že dohlédnete na jejich postavení. Celé odpoledne se pilně pracovalo. Mark chodil za velitelem, který neúnavně povzbuzoval své muže k činnosti. Zblízka viděl, že hrádek není žádná nedobytná pevnost. Zdivo z hrubě tesaných kamenů nebylo vyšší než 3 metry. Nad ním byla palisáda ze zašpičatělých kůlů, které byly mezi sebou pospojovány příčně položenými kmeny. Každých asi 40 metrů se tyčila věž, jejíž kostra byla ze dřeva a byla obyta na sloupech nataženými kůžemi. Mark pobaveně sledoval sestavování stroje, který byl vládcovou pýchou. Na jednom konci dlouhého a pevného ramene byla prohlubeň, kam se umístěvaly těžké kameny. Druhý konec byl zaražen ve válci. Pomocí rumpálu a kovových pružin byla část z prohlubní stažena vzad a naplněna. Po uvolnění se vrátila do vertikální polohy a vymrštila kámen na takových dobrých 50 metrů. Balistické střely, ale trochu primitivní, poškleboval se Ray. Postavení druhého stroje do svahu bylo ještě obtížnější. Sklon bylo nutné vyrovnat a tak se kopalo. Pracovali všichni schopní, i rytíři. Práce pokračovala ve vysokém tempu a než se setmělo, vrhací stroj stál, kde král určil. Mark si sedl na kámen. Utřel si spocené čelo a reptal. Jsem uštvanej a mám hlad jako vlk. Jako bych nejedl celou věčnost. Ray klečel na zemi u hromady, kterou vojáci vyhloubili při zakopávání stroje. Pak vstal a vrátil se k Markovi s velkým kusem černé skály. To je zvláštní, řekl, víš, že to je uhlí. Kvalitní antracit. Žíla vede až na povrch. Škoda, že ho místní lidé nepoužívají. Mark něco napadlo a usmál se. Vzpomínám si, jak jsem četl o tom, že kdysi v Anglii byl naštěn a odsouzen za čarodějnictví člověk, který objevil a první použil uhlí. Byl upálen na hranici, ze dřeva. O tom nic nevím, nemám program dějiny lidstva. Mark se ťukl do čela. Celá staletí bylo uhlí hlavním zdrojem energie. Nešlo by to nějak využít. Android přemýšlel a drtil přitom kus antracitu v prstech. Pak si dal kousek do úst. Na několik vteřin znehybněl a pak vydechl. Smíchá-li se to se vzdušným kyslíkem, pak při rozkladu karbonu vznikne malé množství energie. Návratnost je pouze průměrná, lepší by byl uran 235. Bohužel, smál se Mark, tady domorodci nevypadají na to, že by ti pro radost postavili továrnu na obohacování rud. Tahle hromada by mi mohla pomoci nahradit ztráty energie. Už vidím, jak strávím noc hryzáním antracitu. Přiznávám, že pro robota, jako jsem já, je ponižující, když se dostane na úroveň starého sporáku na uhlí. Nebuď snob. Hlavně, že si doplníš zásoby energie. K pozemštěnům přistoupil jeden voják. Pánové, vrchní velitel vás zve ke svému stolu. Už běžím, umírám hlady.